सावन की रातों में बातों ही बातों में, सावन की रातों में बातों ही बातों में, पागल दिल मस्ताना होने लगा दीवाना। खुशबू शबाब की है पहली बहार में, बेकरार हो रहे हैं हम तो आज प्यार में। सर्दी है थोड़ी सी गर्मी है, गालों से टपके पसीना, थोड़ी मोहब्बत है थोड़ी शरारत है दीवानगी का महीना। थोड़ी सी सर्दी है थोड़ी सी गर्मी है, गालों से टपके पसीना, सावन की रातों में बातों ही बातों में, सावन की रातों में बातों ही बातों में, पागल दिल मस्ताना होने लगा दीवाना। खुशबू शबाब की है पहली बहार में, तेरी अदाओं ने दीवानेपन को बढ़ाया। काली घटाओं ने ठंडी हवाओं ने क्यों धड़कनों को जगाया। कातिल निगाहों ने तेरी अदाओं ने दीवानेपन को बढ़ाया। खुशबू शबाब की है पहली बहार में। प्यार में सावन की रातों में बातों ही बातों में सावन की रातों में बातों ही बातों में